az nagyobb lesz, mint a másik, a pici, nem? Nem nagyobb ez? Nagyobb lesz, nem akkora már. Nem is. Kéz van neked, elfelejtettem tényleg. Felikem, hogy neked is majd írok. Az internet átbasszása ilyet teleskemben. Átbasszás csak... Ja, mi jártam egy sorszámmal. 500 gigabájtos csak, 500 gigabájt adat forgalmad van csak egy hónapra. Te elkezdett kétlen játék... Nyertél a nem tudom, hogy mit. Hogy kiderül. Hát a nyerték? Na, egy szelvényed. Te nem nyertél semmi szelvényed, de? De, én is nyertem egyet. Egyet csak? Aha. Brigitta is nyert valamit? Nem, Brigitta nem nyert. Az Arnold? Jaj, kint szaladoznak itt a napon, nagyon szeretnek. Na Attila, ezt tedd oda be a, ezt oda a kánák közé, ezt meg a hordóra. A nagy átbaszása jöttel est. Ezekkel kukoricamagkal az enyém lesz. Az kellene. Tudatlanak a biciklé, meg a kukoric... Menjelték a biciklét? Nem, nem. Az... Olajat megnyerték? A biciklit megnyerték biztos. Honnan tudod? Honnan tudom, hogy láttam kényet, hogy átvettem nyelvet. Mondtam, hogy ennyire rá. Egyetteles átbasszás. Már csak 500 gigabájtos az egész csomag. Aztán 100 gigabájtos játék amman lemegy. Tudod, mit kell neked? Na, az ajtó. Úgy van, hogy... Az korlát van gyors internet, a leggyorsabb, ami van. Egy ilyen kis fackot vesző. Kapsz hozzá. Egy hétre 4200 dinár. És aztán egy 30 napra még 3600 szerződés nélkül. Uh-huh. És abba kerül, plusz még kevened egy használt dobozt. Használtat, miért használtat? De bész venni újat, úgy komolyan antennás dobozt, ami oszta szét a... Legyen műhold, szedél a mobil internetet, meg tudod? Uh-huh. Mert egy antennát, az olyan komoly, minél jobb, annál gyorsabb lesz a hálózatod. Az olyan komoly, már olyan 15000 dinárba belekerül. De használtam 2500 dinárba kerül az interneten. De elég így felment. Megszüntették kézzel a 4000 dináros csomagot. Hát az még megint nem jó. De az jobb volt, mert az úgy volt, hogy korlátlan gyors internet, meg hogy is hívják ott. Gyerünk! Hol a lapátok? Am ott van? Hogy te akarod, én nem? Kávé olyan lesz, nem baj. Ha sietünk, akkor nem. Még máma akarsz hátani? Nem, hát kő, lemorzsolnék két marékkal. Na most az lesz, ha megyünk hazafelé, akkor... Ja, mindenki valapásra. Nem, az a Ferike. Kell olvasó valamit, Ferike? Olvasó? Valami könyvet. Vigyázni kell, hogyha kocsigyom, hogy fogy az izom, meg az agy is. Vigyázni kell. Normál. Vigyázzat kell, jobb csak. Jobb. Normál, tess úgy, hogy kicsit lesz kövérdel. Csak úgy. Az van kutya bőven. Nem, hogy kapcsolják. Nem kell, elég. Elég volt pedig a kutya. Van sár egy keverékem ott van. Hát ez fehér. Elég volt. Nem kőven nagyon Attila, idáig az én kutyában. Így, így nem kapsz, jó. Telenornál, hogy nézd, az 500 gigabájtot kap csak. Hihetetlen, 500 gigabájtot kap, nem korlátlan. Korlátlan az a másik, hogy mutatom az AN, az aztán meg lassú. Internet, hogy 400 gigabájt gyors, aztán meg lassú. Hát ez a emlékezetők. És egy átbaszolnak. Mert az MTS kicsit átbaszott. Tudod neki olyan, hogy 2000 dináréban kaptam ilyen hordozható modellot. De milyen jó benne? Azt nincs rekorlát az a szerződés, hogy hova bírom rakni a modemot. Ha bírod vinni magadba. Igen, azt bírom, de mert amit te veszel a teránulni, az nem van, az nem van korlátozva. Hát otthon internet. Igen, az úgy lesz, hogy beírják egy GPS-be, hogy hol vagy, és csak ott bírod lenni. Ha nem vagy ott, akkor meg kibénak kiirtani. Nem tartottad be a szerződést, nem bénak büntetni. Hát de akkor is csak egy szimkártyát kapsz. Ott modemot kapsz. A modemot meg szimkártyát. Ha, így van. Hát itt úgy jártak, nem mondok semmit. Azt mondja, hogy az egy... Csaba kell egy jócskán a gyors mobil internet. 3630 napra. Csaba, hogyha keresek pénzt, komolyabban, az olyokat keresek, például egy hét alatt még tudnám keresni, egy nap alatt a 4000-et ilyen valahogyan összekaparnák, akkor nem sok. Akkor lehet, nyugodtan. Olyan internet is lehetne. De nincs mire elhasználva a fölösnek. Ja, kellene kitalálni mérre még minden. Meg az, hogy mindenhol... Mindenhol le is szedték a fizetést jócskán. Mindenhol kevesebb lesz annak. Más 60% vagy 70%-ot kaptál. Mindenhol leszedték. Biztosan viszik Ukrajnába a fegyvereknek. 70-80. Legelején, amit hallottam, 10 éve, ilyen weboldalatról mennyit fizettek? 85%-ot. Tavaly volt 70, néztem. Most meg csak 45. Azt mondtam, ilyen kevés, 45%. Van. Igen, felé kell, nem jó felé viszont beszél, ne álljak. Jó, akkor. Jó lesz ez. Húzzuk fel egy lajt! Tudjátok, hogy akarjátok végignek. Nem tudok hozzá. Megvás. Jó, nem lesz jó, akkor sokaljátok, akkor marad ez a régi telefonvonal. Elálltad. Na húzzuk Attila. várj, és rakjuk máma. Ez van. Megszüntették a... Volt olyan csomag régebben, hogy 3000 dináré volt. Korlátlan beszélgetés, meg... Tudod, amit elküldtem. Megszüntették komplett a csomagot. Amit tudod, hogy... Nem, nem az A1-es, amit küldtem. Az megszüntették. Megszüntették, tudod, mi van helyette? Ezt figyeljed. Egyébként van ugyanaz a csomagban üzleti rá, 10.000 dinárba kerül havonta. Hát üzlet, azért. Hát ez ne zúrja valami van a silóról. Hát ez nem kaparják. Látod azt a képet? Nem. Nem, a mama látta. Óriás. Mi van a sikóval? Ki? Ha? Ki engem? Mi van az anikóval? Nem tudom. Én sem hallottam. Valahogy nem hallottam semmit sem. Nem hívottam, akkor én mondja. Az annyi, mint a két hónapot ott fog lenni. Egy hónapot, vagy kettő. Az egy hónap is. Én sem látom, hogy nem beszél. Aki már beszélni sem nem szokott. Tudja, nem szokott abszolút. Nem tudom, miért haragszik. Akkor én szerintem én nem bántottam semmikor semek. A birkáj, mi nem hozott ki a birkákat? Majd Fitti, vigyázz rá! Kell egy akkumulátor, van mobil internetem is. Bírom magamban hordani, olyanom van most. Olyan van, megfogom, zsebbe vágom és annyi. Én nem beszélnék valami miatt. Egyetlen egyszer sem hívott fel. Téged felhívott, vagy mi? És itt van. Na, csak időt kell még, hogy találkozzon. Nehogy végén még én... A Tamás otthonja, nehogy végén majd még fogjunk majd rendezni. Amilyen a Tamás, nem lehet tudni. Hát nem? Amennyit dolgozik. Hogy fogja rendezni mind a kettőt? Mikor mondott fel neki? Hogy van lesz a Tamásnak pénze? Panikon megszedik fel a tanári fizetését? Ha az meg kapja. Nem. Te beszéltél vele már? És megmondta. kicsim az Attilát hozzá. Úgy volt, hogy tudok, hogy mindent elállítani. Azt elállítom, hogy a lázadó bányosak. Hát, ti tudjátok, akarjátok a mobil internetet, csak aztán ami van, ami nagyon gyors, meg korlátlan, az olyan, hogy kizárt 4200 dinárt egy hétre, kapsz egy kis dobozt. De a kis doboz az nem jó. Nem, nekünk vagy nagy doboz kívül. Akkor a mindig kicsit. Akkor legyen rábiót kiadom, így kap. Rábiót kettő traktorról kicsit. Csak szóval 30 napra 3600 dinár. Ami biztos jó. Nem, de... De az biztos jó. Jó lesz, hogy ez így van. Bele, nyugodsz. A Vajdaságban mindenkinek bele kell nyugodni, amilyen van. Soha nem. Papíron mást írnak, meg mást adnak. Még más fizet. Na a technikával meg az bírják megvalósítani. Akkor az egyenlő, ha megkapod, hogy ott állt itt a palakot, ami van szállat, Lefizették, kapott pár pirost, 10-20, kapott, lehet, hogy egy ezerső is bemondta ezt, tehát a nyáró. Ja, látom. Jó, de vastag, jó, Erika. Yeah. Csavarok. Ilyenek kellenek Magyarországra. Azt hiszi hülye orva, hogy őket úgy szereti nép. Bazig az a gyurcsán lefizet valakit, valami réteges drogás, hogy elbaszik vele. Mint a japán miniszterelnökke. Az is azt hiszi, hogy hogy szereti őket a nép. A drogás az nem szerette. Az a lényeg, hogy termeld az olcsó tejet. Hallod? Nem én a tejtermelés. Vegyél fő kreditet. Kredit van. Most segít a tejgyár, hogy könnyen kapják kreditet. Vegyél fő rajta köröszti. Ja. Mi van ez megfizetve, ez a kubikolás? Nem tud megfizetni ezt, ha láttad Ferike, hogy ott le se takarják. Ja, ott le se szarják. Mondják valakinek, hogy mennyibe kell a fólia. Megkérdezte, hülye ember, mennyit teszi fóliát? Hát még azok nem tesznek. Ja. Ugye már most itt a telefonod? Majd bemegyünk a hűvösen, mutat már meg a tatának. Jó. Egy tata el se tudja azt képzelni, hogy ott milyen mennyiségű siló van fedetlenül. Nem tudod, na. Nézhet meg, hogy nem tud elképzelni. Én láttam a saját szemem, én ezt nem hittem el. De ha elmegyünk arra kocsival, megrakták a kocsizat. Megrakták a frikorizákat, ha elmegyünk. Kicsoda? Silóval. Megbassz. Kicsoda rakjának? Hát segítik a parancsot. Segítik, hogy saját magukat bazd meg. Ilyen hülyeséget. Tényleg sok újságot olvasok. Sorozatot nézd. Honnan vetted ezt a hülyeséget? Igen, vasárnapot nézd. Ki segítene valakinek, valaki ki segítene? Ingyen? Hát még nem segítene be azok a szomszéd, és nem segített a hajtban levenni még a... mikor kamion kihozta pontot át az apróség. Ja, nekünk kellett kézzel lerakni. Ne. Nem szeret. Nem, nem szeret. Ez az. Rosszak. A hajtban. Azok csak mi szeretünk, hogy mi segítünk. Hm? Mi szeretünk. Mi szeretünk, ha? Mink az Attila vagyok, hogy segítsünk. Azt mondja, hogy 10-15 fokkal lesz hidegebb a hétvégén. És tartósan, azt mondta, megjön az eső. Nem tudom, én mindig mondtam, hogy szeptember 6-án a zsidóknak gyerekkő nyalni. Az akkor már ott itt a szeptember. Mindjárt bírnak gyerek nyalni. Gyerek a bal. Ugye, hogy? Mondom, mindjárt bírnak gyerek nyalni. Milyen jó vastag itt. Most én mondom, hogy hogy nyarnak gyere, gyere. Azt mondta, hogy valami tiszta deszkát, mit tudják, kitesznek, azt megvizelik, ott reggelre dél, az akkor gyerek tűnik itt nyolni. Hát, ez nagyon belemélyik arra, már nem mondom, hogy van. Most lehet, hogy ez vékonyan van. Sok a marha eszi. Még úgy adom nekik a szalmát, de nem akarják. Mondom nekik, igyertek szalmát, basszátok meg. Ez azt nem mondja, hogy tésődött. Nem mondja. Hallod, nem mondja. Nem szól semmi. Lehet, hogy már odaadt a dobajéknak. Mit a szára? Hát, az amálka az mindenre képes. Az mínusz olyan nagyokat nyög, mikor valaki férfivel beszél, még elég ronda van azért, az. Ennek a kis Zolinak azért még begyűl. Olyan nagyokat nyög, mintha éppen dugna. Így csinál el. Érted? Úgy nyög, mintha dugnák, érted? Dugnák a bunciát. Nem lehet annak már jó buncia. Nagyon kitázunk, hogy a kicsinák valóan öklözni ki. A budi kicsinek. A kicsinek, hát. Ismered a kicsit? Kis Kovácsovicsnak hívják. Sasa. Keresztnál neki. Mondom, hogy Kovácsovics. Tegnap nem is hívt fő telefonon. Mert? Hát mert vasárnap van. Jó, tehát ne háborgass a senki telefonon. Vasárnap gyugjuk. Vasárnap gyugják a kicsit. Most hát bírok menni. Hova akarsz menni? Ne hagyjuk hát hordani be a szénát, mert szalmát. Ne hagyjuk minket, Feri. Olyan keveset eszünk. De ott még a dobajjal, nézd mennyi műtrágyát vissza! Lehet, hogy beszélgetünk róla, mindjárt lehet látni. Hát, hogy az nem sajnálja. Hát, mert van neki. Nincs. Hát, az is lehet. Az is lehet. Micsoda. Nem is ő vette, hanem viszi valakinek. Hát ő, hallott Ferike? Hát ő neki nem is kövénünk, az a faszi kiviszi neki helybe. Azért, ja. Hát mert neki oda viszik a szállásra, amennyit akar. Még nem is kő neki érte fizetni, majd kifizeti. Kérdezem a Lacik nektek mennyi hozzá az latkos egyiracot? Azt ja nem tudom. Ahogy mondom, hát már vitt érted 4-5 kamionnal, hogy hallod, én nem tudok semmit. Hát jó van, akkor mondok. Ha se tudta, hogy vittem. Ne, ő nem tud semmit. Nem azt. Kérdezheted a malátát is, hogy őnek mennyi viszik a malátát. Ő nem tudja. Nem tud semmit. Hát jó van, mondom. De az semmire, ha nem is az övé, az semmi, akkor ha be is ukik, nem akkor... azért, nem akarja megmondani. Nehogy én találjak valahunk kevesebbé, vagy én jobban járjak, érted, vagy valami ilyesmi. Na jó, gyerünk, próbáljunk meg dolgozni. Itt akkor fát, lebírnátok venni traktorodról a konszkider. Bírjuk ezt a hajtani, nem kifejtani. Lebírjátok venni konszkidert, azt akkor nem tudom, hullatok az olajat cserélni. Akkor be kell állni fészül alá, ott nem érszi. Az nem baj, hogy ez az ajtóba kell állni. Ott lehet majd cserélni, majd jön a Ferike is. Majd én a Ferike és én meg majd hordok be mindjárt silót meg malátát. Most aztán majd megyek én is. Ezt tesz főhajtjuk? Főtölet. Ez a főhajtjuk. Itt állok még jó. Hallod Attila, jó lesz mára. Ezt vagy félre kell húzni. Azt a tonnenkő megkezdve erre lehúzni. Elhúzom, nem tudsz. Na, figyelsz? Figyelj el. Na, hol úgy van? Elhúzom arra. Elérem? Széjjel szemre megyek. Teszek rá! Így, ennyire lehet csak.